ใจคอไม่ดีแล้วแบบว่าอยากจะให้พระอาจารย์เนี่ยช่วยจะให้ธรรมะที่จะช่วยเพิ่มเรียกว่าอะไรล่ะระดับภูมิคุ้มกันในการรักษาใจให้ดีขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้ค่ะ คือข่าวมันก็มีหลายข่าวนะก็คงจะหมายถึงข่าวการเมืองด้วย ข่าวการเมืองน่าจะหมายถ ึ งว่าอย่าง เศรษฐกิจข่าวอะไรต่างๆพวกนี้ก็คงจะเข้ามากระทบกับเราด้วยอาตมาคิดว่าที่คุณมยุรินทร์พูดว่าให้ตั้งสติไว้เนี่ยอันนี้ก็ดีแล้วนะตั้งสติคือว่าทำใจให้มีสติหรือทำใจให้พร้อมจะฟังนะแล้วก็คือเวลาเราฟังเนี่ยเรามักจะมีความคาดหวังใช่ไหมก่อนที่จะฟังเรามีความคาดหวังคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพยายามวางใจให้เป็นกลางนะแม้ว่าข่าวที่เราได้ยินเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกใจเรานะแต่ว่าถ้าเรามีสติเราก็จะทำใจให้เป็นปกติได้ง่ายขึ้นคือเราก็ต้องยอมแล้วว่าคนเราเนี่ยมีความเห็นที่แตกต่างกันได้นะแล้วก็ให้ความแตกต่างเนี่ยถ้าเราพยายามมองว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยก็จะพูดจากจับมุมมองที่แตกต่างจากเราหรือว่าอาจจะเกิดจากความคาดหวังที่ไม่ตรงกับเราตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องพร้อมที่จะฟัง ค่ะแล้วไม่ทราบ เดี๋ยวตามาตอนนี้กำลังรู้สึกตื้ออยู่เนี่ย ถ้าจะพูดถึงคิดว่าท่าน เดี๋ยวได้ตอบคำถามใหม่เพราะว่า เหมือนที่อาจจะอยากทราบว่าเอ๊ะถ้าจะเป็นหลักธรรมะอะไรที่จะช่วยให้เรามีสติมั่นคงไม่คืออารมณ์ไม่แกว่งค่ะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเวลาได้ยินข่าวสารที่อาจจะไม่ถูกใจอย่างที่พระอาจารย์ว่า คือตอนที่เราถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเราตั้งสติเอาไว้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ได้เพราะเวลาที่เราไม่ทันตั้งสติเนี่ยใจแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ข้างนอกก็คือไปที่ข่าวที่เราได้ยินตั้งสติก็คือว่าพร้อมที่จะมาดูใจใช่ไหมถ้าเราไม่มาดูใจของเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าใจเรากระเพื่อมใจเราไม่พอใจคือความไม่พอใจเนี่ยความหงุดหงิดความขุ่นเคืองใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ปัญหาคือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้เวลามันเกิดขึ้นเมื่อไม่รู้ว่าเกิดขึ้นก็เกิดการปรุงขึ้นมาใช่ไหมการมีสติไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกอะไรนะมันเป็นธรรมดาที่คนเราจะรู้สึกยินดียินร้ายแต่พอเราตั้งสติเนี่ยเราก็จะรู้ทันจิตที่มันยินร้ายหงุดหงิดโทสะและตรงนี้ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะวางมันได้นะแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะฟังข่าวนั้นเนี่ยอย่างมีวิจารณญาณนะคือเลือกเฟ้นพิจารณาไตร่ตรองนะไม่เอาความถูกใจไม่ถูกใจเป็นหลักตอนนี้เนี่ยคนเราจะฟังด้วยความรู้สึกเอาอารมณ์คือความถูกใจความไม่ถูกใจเป็นหลักเราไม่ได้พิจารณาเนื้อหาสาระหรือความถูกต้องใช่ไหมที่เป็นชนิดพ่อไม่มีสติใช่ไหมพ่อไม่มีสติเนี่ยมันก็ไปตามอารมณ์นะแต่ถ้ามีสติเนี่ยอันที่หนึ่งเราก็จะฟังได้ทุกแง่ทุกมุมได้ครบถ้วนเนื้อข่าวบางทีข่าวเนี่ยเขาข่าวนี่มันมีรายละเอียดเยอะเราก็ไปติดอยู่กับบางแง่บางมุมซึ่งทำให้เราไม่พอใจพอเราไม่พอใจเนี่ยเราก็ไม่ฟังละไม่ฟังอย่างอื่นต่อไปละซึ่งทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าใจข่าวหรือเห็นความจริงที่สะท้อนจากข่าวนั้นเนี่ยอย่างรอบด้านได้นะนี่ประการที่หนึ่งเลยคือถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะฟังข่าวนั้นแล้วก็เห็นแง่มุมของข่าวนั้นเนี่ยได้ครบถ้วนนะซึ่งบางทีมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เรานึกแต่พอเราไปจับอยู่ที่ถ้อยคำบางถ้อยคำโดยเช่นพาดหัวข่าว เดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยอ่านข่าวเราก็ฟังแต่เราก็ดูแต่ภาพหัวข่าวพอเกิดภาพหัวข่าวเสร็จเนื่องจากไม่มีสติก็เกิดอารมณ์แล้วเนื้อข่าวเป็นยังไงเราไม่รู้แล้วใช่ไหมแล้วคนทะเลาะกันก็เห็นนี่เยอะคือเราเขาเรียกว่าฟังไม่ได้สับจับเอามากระเดียดแล้วก็ทะเลาะกันใช่ไหมตอนนี้เกิดปัญหามากกับคนต่างสีคือฟังเนี่ยฟังเฉพาะแง่เฉพาะด้านเฉพาะภาพหัวข่าวแล้วก็มาทะเลาะกันซึ่งมันก็ไม่เกิดให้มันไม่เกิดความคิดที่สร้างสรรค์อันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับความแตกต่างแล้วก็ต้องหนักด้วยว่าอย่าไปมองแต่ความแตกต่างคือเราเนี่ยคนเราเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันเนี่ยมากกว่าความแตกต่างเราอาจจะเหมือนกันสัก90อย่าง95อย่างแต่เราอาจจะแตกต่างกันเพียงแค่5อย่างหรือ10อย่างเช่นเราอาจจะเชื่อมั่นหรือเห็นด้วยกับความดีงามเราจงรักภักดีต่อในหลวงเราอยากให้บ้านเมืองมีประชาธิปไตยเราเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเวลาเกิดสึนามิเราเห็นด้วยการเราเคยทำจิตอาสาร่วมกันในหลายเรื่องใช่ไหมเราชอบเพลงคล้ายเพลงแบบเดียวกันเราเชียร์ทีมฟุตบอลเดียวกันเราเหมือนกันต้องหลายอย่างแต่เราไปจดจ่อปักใจอยู่กับความไม่เหมือนกันเพียง5อย่าง10อย่างแล้วเราก็ทะเลาะกันตรงนี้อันนี้เป็นปัญหากับสามีภรรยาเป็นปัญหากับพ่อแม่กับลูกที่ทะเลาะกันเพียงเพราะว่าฝ่ายหนึ่งสนับสนุนทักษิณฝ่ายหนึ่งไม่สนับสนุนทักษิณใช่ไหมทั้งที่เหมือนก็ต้องหลายอย่างแต่ไม่เหมือนกันเพียงแค่นี้แล้วมาทะเลาะกันจนกระทั่งสามีภรรยาไม่มองหน้ากันนะพ่อแม่ทะเลาะพ่อแม่ลูกไม่เรียกว่าขุ่นเคืองใจกันอาตมาคิดว่าเราอย่าไปมองแต่ความแตกต่างนี่เรียกว่าเราอย่าไปมองแต่แง่ลบการมองในเชิงลบนี่หมายความว่ามองแต่เห็นแต่ความแตกต่างไม่ได้มองให้เกิดความไม่มองเห็นภาพรวมหรือให้เห็นแง่มุมที่เราคิดเหมือนกันอันนี้อาตมาเรียกว่ามองกว้างนะมองกว้างหรือใจกว้างคือเราสามารถที่จะเห็นอะไรมันกว้างๆด้วยสองเราก็ยอมรับความแตกต่างถึงแม้มีความแตกต่างเราก็ยอมรับว่าคนเรามันแตกต่างกันได้เพราะว่าเราตัวเราเองเนี่ยวันนี้กับวันเมื่อวานนี้เราก็คิดแตกต่างกันหรือแม้กระทั่งขนาดนี้เนี่ยเราก็เถียงตัวเราเองมีความขัดแย้งกับตัวเราเองเช่นจะไปเที่ยวไหนดีเนี่ยนะจะไปเชียงใหม่ดีหรือจะไปใต้ดีวีคเอนด์นี้ลองวีคเอนด์เนี่ยเราก็ยังมีความเห็นแตกต่างในตัวคนเดียวกันถ้าเรายอมรับความแตกต่างเรื่องธรรมดาเราก็จะไม่เกิดความรู้สึกจงเกลียดจงชังกันมากตอนนี้เนี่ยเราไปมีเรายอมรับความแตกต่างกันไม่ได้เพราะเราไปคาดหวังให้ทุกคนต้องคิดเหมือนเราคนที่อยู่ใกล้เราต้องคิดเหมือนเราสามีต้องคิดเหมือนภรรยาลูกต้องคิดเหมือนพ่อแม่สังคมไทยเราไปเน้นตรงนี้มากมีความคล้ายคลึงกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรายอมรับว่าคนเรามันแตกต่างกันได้เนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วเราก็จะไม่รู้สึกว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาเป็นปฏิปักษ์เราจะไม่สึกมัดอุ่นใจว่าทำไมภรรยาคิดไม่เหมือนกับเราทำไมสามีไม่คิดไม่เหมือนกับเราทำไมลูกคิดไม่เหมือนกับเราหรือพ่อแม่คิดไม่เหมือนกับเราสมาธิว่าเนี่ยเราจะถ้าเราตั้งสติได้เนี่ยเราจะวางเราจะปล่อยวางความแตกต่างได้นะแต่สมาธิเนี่ยนี่เป็นประการที่2ประการที่3คือต้องรู้จักปล่อยวางด้วยนะคือบางทีเนี่ยเราหงุดหงิดเนี่ยแล้วเราก็เก็บความหงุดหงิดเอาไว้เนี่ยไปทั้งวันทั้งเช้าทั้งบ่ายเดี๋ยวนี้เราปล่อยให้ข่าวการเมืองเนี่ยเข้ามากินเนื้อที่ในจิตใจเรามากนะทำงานก็ยังเอาเรื่องก็ยังคิดเรื่องข่าวสารบ้านเมืองปล่อยวางไม่ได้กินข้าวก็ยังคิดนะคุยกับเพื่อนก็ยังคิดถ้าเรามีสติเราก็จะปล่อยวางได้นะแล้วมันแปลกนะคนเราเนี่ยพอไม่มีสติเนี่ยเราจะยึดติดกับมันโดยไม่รู้ตัวยิ่งเราไม่ชอบนะยิ่งเราอยากจะผลักมันออกไปนะเรายิ่งวนเวียนคิดถึงมันเมื่อต้นปีเนี่ยมีเพื่อนเขาเล่ามีคณะเดินทางไปศรีลังกานะไปจาริกบุญก็นั่งรถบัสกันไปก็ระหว่างที่เดินทางก็จะมีคนเนี่ยมาพูดมาคุยมาแนะนำตัวนะก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะแกอยู่ภาคใต้แกก็หลังจากที่ เดินทางลอมแรงกันมาได้ 4-5 วันแล้วแกก็มาเปิดความในใจว่าเนี่ยว่าคณะเนี่ยดีมากเลยนะทุกคนเนี่ยนะเป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีใครคุยเรื่องการเมืองแล้วก็ผมเองก็สบายใจเพราะว่าได้อยู่ห่างเมืองไทยไม่ต้องสนใจเรื่องการผมเบื่อการเมืองมากเวลานี้แล้วแกก็พูดเสร็จแล้วแกก็พูดเรื่องการเมืองบนรถคันนั้นเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงแกบอกว่าแกเบื่อการเมืองแต่ว่าแกพอพูดเรื่องการเมืองในรถคันนั้นเนี่ยเป็นครึ่งชั่วโมงเรื่องสีขาวเรื่องสีเหลืองสีแดงพูดไปก็เกิดอารมณ์แล้วคุณเบื่อแล้วคุณมาพูดทำไมใช่ไหมคุณเบื่อแล้วทำไมคุณไม่วางใช่ไหมอันเนี้ยนี่คือปัญหาของคนคือยิ่งเกลียดยิ่งไม่ชอบยิ่งยึดยิ่งติดเพราะไม่มีสติแต่ถ้ามีสติมันก็ปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าเวลาในการฟังข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยต้องมีสติมาก แล้วเธอยังได้ถามต่อว่านะคะว่าแล้วในสังคมที่แตกแยกในขณะนี้นะคะพระอาจารย์คิดว่าเราควรใช้ธรรมะข้อใดที่จะมีส่วนช่วยให้สังคมเนี่ยกลับมาสามัคคีกันได้ดังเดิมค่ะ อาตมาคิดว่าต้องมีเห็นว่าต้องมีความใจกว้างเรียกขันติธรรมนะคือเราพูดเรื่องสติไปแล้วนะขันติธรรมความใจกว้างนะก็สำคัญขันตินี่ไม่ได้แปลว่าอดทนอย่างเดียวแต่หมายถึงความใจกว้างด้วยนะซึ่งคือยอมรับความแตกต่างแม้จะเห็นไม่ตรงกันแต่ก็เป็นพี่เป็นน้องกันได้อาตมานึกถึงสมัยเมื่อต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยมีตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจหมอบัลเล่หมอบัลเล่เนี่ยเป็นหมอสอนศาสนาชาวอเมริกันที่มาเผยแพร่เรื่องการแพทย์สมัยใหม่รวมทั้งสิ่งลงพิมพ์แห่งแรกในประเทศไทยหมอบัลเล่นี่เป็นหมอมิชชันนารีด้วยคือหมอสอนศาสนาวันหนึ่งแกก็ไปพูดไปสอนศาสนาแล้วก็ไปพูดโจมตีการนับถือพระพุทธรูปหน้าร้านสังฆพันธ์แถวเสาชิงช้านะก็พูดบนไอ้พูดแล้วก็พูดในทางลบต่อพระพุทธรูปจนเหนื่อยมันร้อนแก่แล้วเจ้าของร้านแกก็นั่งฟังนะคนไทยนั่งฟังเสร็จก็ไม่ได้ไหวแล้วก็ชวนแกเข้ามาในร้านเข้ามาพักแล้วเอาน้ำให้กินเจ้าของร้านนี้ไม่โกรธเลยนะไม่โกรธที่หมอบัลเล่เนี่ยมาจ้วงจากพระพุทธเจ้าจ้วงจากคนไทยที่นับถือพระที่กราบไหว้พระพุทธรูปแล้วเจ้าของร้านเนี่ยนอกจากชวนมาให้กินน้ำแล้วเนี่ยก็ยังถามต่อไปว่าทำไมถึงพูดอย่างนั้นคือเจ้าของร้านก็ไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่ได้แสดงความโกรธไม่ได้แสดงความโมโหฉุนเฉียวนะอันนี้เป็นเครื่องหมายของขันติธรรมซึ่งชาวพุทธไทยหรือชาวคนไทยเราควรจะมีและในตัวขันติธรรมเนี่ยมันมีเมตตากรุณาด้วยอาตมาคิดว่าเราต้องมีเมตตากรุณานะกับคนที่ต่างศาสนาต่างเชื้อชาติต่างภาษาต่างความคิดต่างอุดมการณ์กับเราเมตตากรุณานี่ไม่ได้ใช้กับเฉพาะคนที่ทําดีกับเราหรือคนที่คิดเหมือนเราหรือคนที่มีบุญคุณกับเราเมตตากรุณาในพุทธศาสนาเนี่ยคือความปรารถนาดีที่แผ่ไปถึงคนทั่วไปแม้แต่คนที่คิดต่างจากเราหรือคนที่เป็นศัตรูทางความคิดกับเรานะอาตมาคิดว่าเนี่ยเมืองไทยเราต้องมีตรงนี้และถึงที่สุดอาตมาคิดว่าต้องมีปัญญานะคือปัญญาคือความเข้าใจว่าทำไมมันถึงเกิดความแตกต่างทางความคิดแบบนี้ขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นความแตกแยกนะเราจะต้องมองให้ลึกไปถึงจนให้ลึกไปถึง1ปัจจัยในจิตใจของเราซึ่งเวลานี้เนี่ยอย่างที่อาตมาบอกคือเราไปยึดติดกับความคิดมากเกินไปเค้าเรียกว่าทิฏฐิปาทานเราไม่ถ้าเราเห็นว่าโอ้ที่เราเป็นอย่างนี้เพราะเราไปยึดติดกับความคิดซึ่งเป็นเรื่องตัวกูของกูอย่างนึงนะไอ้ความคิดเนี่ยว่าความคิดของฉันที่ดีที่สุดความคิดของฉันที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยพอใครคิดไม่เหมือนเราก็โกรธต้องมีสติปัญญาพอที่จะเห็นรากเหง้าของความขัดแย้งและเข้าใจไปถึงว่าสื่อมวลชนเนี่ยได้มาตีข่าวปั้นข่าวทำให้หรือเล่นข่าวกับความแตกแยกอย่างไรบ้างเราก็ต้องมีปัญญาที่รู้เท่าทันสื่อที่บางที ขายข่าวด้วยการเน้นเรื่องความแตกแยกใช่ไหมเราจะสื่อมักจะถามว่ามักจะเอาความเห็นของคนที่เอาคนหนึ่งเนี่ยไปถามอีกคนหนึ่งซึ่งคิดต่างจากตัวเองแล้วก็ถามว่าคิดยังไงกับความเห็นของคนคนนั้นซึ่งแน่นอนเนี่ยคนคนนั้นก็ต้องพูดออกมาโวยวายวิจารณ์ใช่ไหมคือมักเนี่ยคือเรามักจะเห็นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องมีปัญญารู้เท่าทันแต่มาเชื่อต้องลึกไปกว่านั้นนะคือปัญญาที่เข้าใจว่าตอนนี้สังคมไทยมันมีความแตกแยกในเชิงโครงสร้างและความแตกแยกอันนึงที่สำคัญคือความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของคนในสังคมซึ่งมันทำให้คนชนบทกับคนในเมืองเนี่ยมองนายกรัฐมนตรีที่พึงปรารถนาไม่เหมือนกันทำไมคนชนบทเนี่ยที่เราเรียกลงว่าเสื้อแดงเนี่ยเขาถึงนิยมคุณทักษิณก็ว่าคุณทักษิณเนี่ยได้กระจายผลประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านแน่นอนอาจจะน้อยกว่าที่คุณทักษิณหรือครอบครัวและพรรคพวกได้รับนะแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขารู้สึกพอใจและคุณทักษิณเนี่ยทำให้ชาวบ้านที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเทียมหน้าเทียมตาหรือว่าสามารถที่จะอวดเบ่งกับข้าราชการได้คือถ้าคุณเป็นสมัยคุณทักษิณถ้าคุณเป็นหัวคะแนนพรรคไทยรักไทยเนี่ยบางทีคุณใหญ่กว่านายอำเภอนายอำเภอก็ต้องฟังหัวคะแนนของพรรคไทยรักไทยในหมู่บ้านเพราะว่าหัวคะแนนเนี่ยสามารถจะสื่อตรงไปถึงสสไปถึงรัฐบาลถึงคุณทักษิณข้าราชการคือเราต้องเข้าใจคนชนบทเนี่ยเขารู้สึกว่าถูกข้าราชการเหยียบย่ำเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกว่าคุณทักษิณเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าได้มีหน้ามีตาหรือว่าได้ทำให้ข้าราชการเกรงใจแล้วก็ความเหลื่อมล้ำทางรายได้เนี่ยมันก็ทำให้คนชนบทเนี่ยเขาต้องการนโยบายประชานิยมใช่ไหมอันนี้เนี่ยถ้าหาว่าเมืองไทยเนี่ยเราไม่แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้เนี่ยนะมันก็จะเกิดความแตกแยกทางการเมืองนะซึ่งถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าไอ้เรื่องปัญหาความแตกแยกทางความคิดเนี่ยเราต้องต้องแก้ที่ตัวเหตุปัจจัยด้วยไม่ใช่แก้ด้วยการเรียกร้องให้คนสามัคคีกันคุณสามัคคีกันไม่ได้ถ้าสังคมมีความเหลื่อมล้ำกันสูงอันนี้งานวิจัยของทุกประเทศทั่วโลกชี้เห็นแล้วว่าถ้าสังคมใดก็ตามที่มีความเหลื่อมล้ำทางรายได้สูงแม้กระทั่งในประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยบางประเทศเช่นอังกฤษเนี่ยหรือแม้กระทั่งสิงคโปร์สังคมที่มีความสังคมพัฒนาที่มีเศรษฐกิจพัฒนาแล้วแต่มีความเหลื่อมล้ำทางรายได้สูงเนี่ยมันจะเกิดความระแวงระหว่างผู้คนคนจะรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อการสูงกว่าสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำทางรายได้น้อยนะแม้ตมาคิดว่าเนี่ยถ้าเรามีปัญญาเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ตื่นตระหนกเราจะไม่ตกใจส่วนนี้มันก็เป็นปัญหาของโลกาภิวัตน์ด้วยใช่ไหมที่ทำให้เกิดปัญหาอย่างเช่นกรณี11กันยากรณีภาคใต้เนี่ยก็เป็นผลของโลกาภิวัตน์ที่คนมุสลิมเขาต้องการมีสิทธิ์มีเสียงก็ต้องการที่จะรักษาเอกอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจเราจะไม่ตื่นตระหนกมันจะช่วยทำให้เราตั้งสติได้ง่ายซึ่งตรงนี้ต้องใช้ปัญญานะงั้นถ้าเรามีเนี่ยถ้าเรามีสติมีขันติธรรมมีเมตตากรุณามีปัญญาเนี่ยตมาเชื่อว่ามันจะทำให้เรารับมือกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยได้อย่างสร้างสรรค์นะคือไม่ตื่นตระหนกแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขหรือหาทางแก้ไขจะถึงต้นตอของปัญหาได้ด้วยทั้งต้นตอที่อยู่ในใจเราในใจผู้คนแล้วก็ที่อยู่ในโครงสร้างที่มันครอบเราเอาไว ้ค่ะแล้วเธอยังได้ถามต่อไปนะคะว่าคนที่ยุยงให้คนอื่นทะเลาะกันเนี่ยถือว่าเป็นบาปหรือเปล่าและคนที่ทำเช่นนี้เนี่ยจะได้รับผลกรรมอะไรอย่างไรบ้าง คือถ้ายุยงเนี่ยหรือแม้แต่ส่อเสียดเนี่ยมันก็ผิดศีลอยู่แล้วผิดศีลนี่มันก็บาปถ้าทำด้วยเจตนาก็คือว่าต้องการให้เขาทะเลาะกันนี่เป็นเจตนาที่เป็นอกุศลมันมีโทสะนะมันมีพยาบาทแฝงอยู่คือเพียงแค่คิดเนี่ยมันก็บาปแล้วบาปในความหมายที่ว่ามันทำให้ใจเศร้าหมองนะถ้าแล้วถ้าก็ถ้าไปพูดยุยงด้วยนะมันก็หรือพูดยุยงนี้มันก็รวมถึงส่อเสียด้วยรวมถึงการโกหกด้วย การบิดพลิ้วข้อเท็จจริงนะอันนี้เนี่ยมันก็เป็นบาปนะทั้งมโนกรรมแล้วก็วจีกรรมแล้วก็ถ้าเกิดว่าพยายามที่จะสร้างข่าวขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดดูมันสมจริงสมจังจนกระทั่งคนเนี่ยหัวปักหัวปำกับความเท็จนั้นเนี่ยมันก็เป็นความบาปทางกายกรรมด้วยนะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังคือบางทีเราก็หลายคนเนี่ยอาตมาเชื่อว่าก็ทำด้วยความไม่รู้คือไม่ได้มีเจตนาที่จะคือไม่ได้คิดว่ามันเป็นเท็จไม่ได้ตั้งใจจะโกหกแต่ว่าไปเชื่อสิ่งที่เขาปั้นแต่งขึ้นโดยเฉพาะข่าวลือซึ่งวันนี้มีมากข่าวลือมันไม่ได้มาทางการกระซิบเดี๋ยวนี้ข่าวลือมันมาทางสื่อมันมาทางวิทยุใช่ไหมมันมาทางโทรทัศน์นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้วิจารณญาณมากเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็อาจจะเป็นส่วนของการเผยแพร่ความเท็จหรือเป็นส่วนในการสร้างบาปสร้างกรรมในสังคมเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยความเท็จบางอย่างเนี่ยมันสามารถทำให้คนฆ่ากันได้โดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยคนที่ยังมีความกลัวมีความโกรธมีความเกลียดสามกอเนี่ยนะกลัวเกลียดโกรธเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ทำให้คนอ่อนไหวมากแล้วก็สามารถทำให้ความเท็จบางอย่างซึ่งดูไม่น่าเชื่อถือเนี่ยนะมันสามารถจะทำให้เกิดการฆ่ากันได้มันเกิดขึ้นมาแล้วนะในระหว่างคนมุสลิมกับคนอินเดียมุสลิมกับฮินดูในอินเดียนะคนซุนนีชีอะในปากีสถานอัฟกานิสถานหรือแม้กระทั่งในภาคใต้คนมุสลิมกับคนพุทธข่าวลือซึ่งมันอาจจะถูกปลูกมาจากคนที่ประสงค์ร้ายแต่ว่าคนที่ประสงค์ร้ายเนี่ยจะไม่มีทางประสบความสำเร็จถ้าเกิดว่าคนอื่นๆไม่พลอยเชื่อเพียงเพราะว่ามันตรงกับความคิดของตัวอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องระวังด้วย แล้วคุณแม่ยุรินยังอยากให้พระอาจารย์แนะนำวิธีสร้างความสุขในชีวิตในแต่ละวัน คือในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะความสุขมันเกิดขึ้นอย่างแรกเลยคือการที่คุณทำความดีทำความดีนี่เราก็เรียกว่าศีลศีลนี่ไม่ได้แปลว่าไม่ทำชั่วไม่เบียดเบียนใครอย่างเดียวแต่ศีลนี่รวมไปถึงการทำสิ่งที่เป็นบวกด้วยเช่นทานนะทานเนี่ยการให้ทานนะทำไมชาวพุทธไทยเราเริ่มต้นในแต่ละวันด้วยการใส่บาตรนะเพราะการใส่บาตรที่เป็นทานที่ทำให้เรามีความสุขพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขนะแต่ทานนี้ก็ไม่ได้หมายถึงทำกับพระอาจจะทำกับเพื่อนบ้านก็ได้หรือทำกับชุมชนละแวกบ้านก็ได้นะอันนี้มันเป็นความหมายส่วนหนึ่งของศีลรวมทั้งการเป็นจิตอาสาแต่อันนี้จิตอาสานี่มันไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องทำเฉพาะเทศกาลงานสำคัญเราก็ทำได้ทุกวันนะสองเนี่ยการทำจิตให้เป็นกุศลอันนี้เราก็เรียกว่าสมาธิก็ได้นะถ้าเรามีตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามีสติคือมีสติอยู่กับปัจจุบันนั้นเราจะทุกข์น้อยลงเพราะคนเดียวนี้มีความทุกข์เพราะกังวลคุณตื่นขึ้นมาคุณก็คิดไปถึงเรื่องงานนะในอีก 2-3 ชั่วโมงข้างหน้าพอคิดถึงเรื่องงานใจก็ห่อเหี่ยวใจก็รู้สึกหนักขึ้นเดี๋ยวนี้เรามองข้ามช็อตไปเป็นประจำใช่ไหมเราตื่นขึ้นมาเรากังวลแล้วนะแทนที่เราจะมาอยู่กับงานที่ทำในแต่ละขณะแต่ละขณะเช่นอาบน้ำถูฟันแล้วก็อยู่ใจแล้วก็อยู่กับการอาบน้ำถูฟันรับรู้ถึงความรู้สึกสดชื่นยังสบายจากการอาบน้ำเปล่าใจเราไปนึกถึงงานนะใจเราไปนึกถึงรถติดตัวยังไม่แทนขยับเลยเป็นทุกข์สนะเพราะอาตมาคิดว่าถ้าเราเนี่ยพยายามมีสติอยู่กับปัจจุบันในแต่ละขณะแต่ละขณะจิตใจเราจะโปร่งเบามากขึ้นรวมทั้งเวลาทำงานเวลาทำงานเนี่ย ทำงานเช้าเนี่ยไปคิดถึงตอนบ่ายแล้วใช่ไหมมันก็เครียดเสียทำงานชิ้นหนึ่งไปคิดถึงอีก9ชิ้นที่ก็ยังรออยู่ก็เครียดเสียอันนี้ก็ไม่อยู่กับปัจจุบันคุณทำคุณถึงแม้คุณจะมีสิบงานมีสิบชิ้นที่รอคุณอยู่แต่ขณะที่คุณทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยคุณก็อย่าเพิ่งไปสนใจอีก9ชิ้นนะและไอชิ้นหนึ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยมันอาจจะมีทั้งตอนเช้าและตอนบ่ายคุณก็ทำแต่ตอนเช้าให้ดีคุณอย่าเพิ่งไปในตอนบ่ายพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าไม่วางแผนวางแผนก็เป็นเรื่องนึงพอวางแผนเสร็จแล้วพอถึงลงมือทำเนี่ยทำเช้าพุทธใจก็อยู่กับตอนเช้าอย่าเพิ่งไปนึกถึงตอนบ่ายทำตอนบ่ายก็นึกถึงตอนบ่ายอย่าไปหวนกลับไปถึงตอนเช้าเอ๊ะเราทำอะไรที่ยังค้างๆอะไรอยู่หรือเปล่าเราก็ยิ่งเราก็เครียดเดี๋ยวนี้เนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเครียดมากกับการที่จิตไม่อยู่ปัจจุบันไปหวนอะไรอดีตหรือกังวลกับอนาคตนะแล้วก็พยายามเปิดใจรับรู้ความสุขที่มันมีอยู่ทุกขณะนะเวลาใจเราเนี่ยไม่ว่างเวลาใจเรากังวลใจเราคุ้นคิดอะไรเนี่ยนะมันใจมันจะปิดไม่สามารถจะรับรู้ความสุขได้นะอาตมาเคยชวนคนเนี่ยเดินจงกรมในวัดหน้าวัดบรรยากาศก็สวยเป็นช่วงที่ฟ้าสางเนี่ยนะแสงเงินแสงทองก็จับขอบฟ้าสวยงามมีเสียงนกร้องแล้วก็เดินจงกรม1ชั่วโมงเดินไปกลับบรรยากาศดีมากเดินจงกรมเสร็จถามว่ามีใครได้ยินเสียงจิ้งหรีดบ้างได้ยินเสียงเลไลบ้างกว่าครึ่งบอกไม่ได้ยินทำไมไม่ได้ยินเพราะใจมันคิดคุ้นคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้คือมันมีอะไรเพราะมันมีอะไรที่สวยงามให้เราได้เห็นอยู่ตลอดแต่เราไม่สามารถจะรับรู้ซึมซับสิ่งนั้นได้เพราะใจเราเนี่ยใจไม่ว่างใจมันคิดใจมันปิดคนเดียวนี้เนี่ยใจเนี่ยปิดรับความสุขที่มีอยู่ทุกขณะนะถึงแม้ว่าคุณตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยได้ยินเสียงนกร้องไหมนะได้สัมผัสอากาศยามเช้าไหมบางทีไม่รู้สึกนะอาตมาคิดว่าเนี่ยเรามันมีความสุขเล็กๆน้อยๆอยู่ทุกวันตลอดวันแม้ในเมืองนะแต่ใจเราเนี่ยมันใจเราเนื่องจากเราไปถูกครอบด้วยความคิดด้วยอารมณ์ด้วยความกังวลเนี่ยนะรวมทั้งมุมมองด้วยนะเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าเนี่ยอย่างแรกคือว่าลองทำใจให้ว่างแล้วก็เปิดมุมมองนะเปิดรับความสุขที่สามารถจะมาสัมผัสกับเราทุกขณะหรือมองอะไรให้เป็นบวกนะมองให้เป็นบวกเนี่ยอันนี้ก็สำคัญใช่ไหมถึงแม้รถมันจะติดนะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ดีกว่าน้ำท่วมหรือมันก็ดีกว่าฝนตกอะไรต่างๆอย่างนี้เรื่องน้ำมันก็ดีที่มันไม่ติดนานกว่าเมื่อวานใช่ไหมอาตมาคิดว่าลองคิดแบบนี้ดูเราจะมีความสุขมากขึ้นและอาตมาคิดว่าอย่างนึงนะคืออย่าเปรียบเทียบอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมากนะเวลาทำงานเนี่ยเราเปรียบเทียบคนอื่นโดยเพราะช่วงนี้เนี่ยมีโบนัสออกมาหลายคนได้โบนัสเยอะนะแต่ไม่มีความสุขเพราะว่าเพื่อนได้โบนัสมากกว่า มันไม่ต่างจากชาวบ้านเลยนะเอาช่วงนี้เอาผ้าห่มไปแจกชาวบ้านนะเอาไปแจกแต่ละบ้านบ้านละผืนมาละผืนทุกบ้านดีใจหมดเลยแต่พอรู้ว่าอีกบ้านนึงเขาได้สองผืนนะที่เคยยิ้มนะเหี่ยวเลยทำไมเพราะอยากได้สองผืนทั้งที่ตัวเองเนี่ยได้มาฟรีๆหนึ่งผืนเนี่ยคุณน่าจะมีความสุขทำไมคุณไปทุกข์เพียงเพราะไปเห็นอีกคนเขาได้สองผืนใช่ไหมบางทีบางคนเนี่ยทุกข์คนที่ได้ผ้าห่มผืนเดียวเนี่ยทุกข์กว่าตอนที่ยังไม่ได้ซะอีกใช่ไหมจิตที่มันเปรียบเทียบเนี่ยก็เรียกไม่อยู่กับปัจจุบันเหมือนกันตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าให้พอใจสิ่งที่มีให้ยินดีสิ่งที่ได้นะโดยเฉพาะช่วงโบนัสเนี่ยถ้าเราได้อย่างน้อยถ้าเราเปรียบเทียบคนจะเปรียบเทียบคนที่ได้มากกว่าเราใช่ไหมเวลาเราได้น้อยกว่าคนอื่นเราจะรู้สึกไม่เป็นธรรมและความคิดว่าไม่เป็นธรรมนี่แหละที่มันทำให้เราทุกข์ความไม่เป็นธรรมในความหมายของเราคือว่าเราได้น้อยกว่าคนอื่นถ้าเราได้มากกว่าคนอื่นเราก็ลืมเรื่องความเป็นธรรมไปเลยใช่ไหมนะงั้นอาตมาคิดว่าเนี่ยเราพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้นะช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลนี้เราได้ของขวัญอะไรไปเนี่ยอย่าไปเปรียบเทียบคนอื่นนะให้รู้จักพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้อันนี้พุทธศาสนาเรียกว่าสันโดษซึ่งสำคัญมากสำหรับยุคนี้ ำหรับคนที่ไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนะคะเรื่องพวกแบบทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจะมีวิธีใดที่จะอธิบายให้คนเหล่านี้ได้เข้าใจได้ดีที่สุดนะคะ ก็ไม่เป็นไรนะเราไม่เชื่อเรื่องชาติหน้านะแต่ว่า หรือว่าเชื่อเรื่องผลกรรมอะไรอย่างน ี้คือเรื่องผลกรรมเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณกินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยสุขภาพคุณก็ไม่ดีใช่ไหมถ้าคุณกินอาหารตามใจปากเนี่ยสุขภาพคุณก็แย่นี่ก็เป็นเรื่องกรรมโดยตรงเลยคือสุขภาพคุณเนี่ยมันเกิดจากการกระทำของคุณเองใช่ไหมถ้าคุณอยากจะเรียนได้คะแนนดีคุณก็ต้องขยันนะนี่ก็เป็นเรื่องกรรมนะซึ่งเห็นได้ในชาตินี้ใช่ไหมแล้วแต่บางอย่างเนี่ยมันให้ผลช้าแต่มันเกิดผลเช่นมะเร็งปอดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเกิดปุบปับในช่วงปี2ปีที่คุณสูบบุหรี่แต่มันอาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณสูบบุหรี่ไปติดต่อกันนาน30ปีนะผลกรรมบางอย่างให้ผลเร็วเช่นถ้าคุณโกรธเกลียดใครเนี่ยคุณคิดร้ายต่อใครเนี่ยคุณเองทุกทันทีเลยคุณแช่งชักหักกระดูกคนน้อยคนนี้ให้เขาเมียนเป็นไฟเนี่ยคนที่ถูกทำร้ายคนแรกคือคุณเพราะความการที่คุณทำด้วยความคุณจะถูกเผาความโกรธความเกลียดเผาลนจิตใจนะถ้าคุณคิดร้ายต่อใครเนี่ยใจคุณนั่นแหละที่จะเป็นทุกข์คนแรกและถ้าคุณคิดร้ายบ่อยๆเนี่ยสุขภาพคุณก็จะแย่นะคนที่คิดร้ายต่อผู้อื่นมองคุณแต่ในแง่ลบเนี่ยในที่สุดก็จะเป็นโรคความดันจะเป็นโรคเครียดใช่ไหมคือกฎแห่งกรรมเนี่ยคือกฎแห่งการสะท้อนกลับนะคือว่าคุณทำสิ่งใดไว้นะสิ่งนั้นเนี่ยจะย้อนกลับมาที่คุณนะเวลาคุณจัดดอกไม้เนี่ยถ้าคุณจัดดอกไม้ด้วยความประณีตด้วยความพิถีพิถันเนี่ยดอกไม้สวยงามเนี่ยใจคุณก็จะเป็นสุขใจคุณก็จะงามไปด้วยถ้าคุณจัดบ้านให้สะอาดให้เป็นระเบียบเนี่ยไม่ใช่บ้านเท่านั้นที่เป็นสะอาดเป็นระเบียบใจคุณก็เป็นระเบียบใจคุณก็สับสนน้อยลงด้วยโปร่งเบามากขึ้นใช่ไหมนี่คือกฎแห่งกรรมที่มันให้ผลทันทีนะถ้าคุณช่วยถ้าคุณไปให้ช่วยเหลือเด็กนะมีอาสาสมัครไปช่วยเหลือเด็กที่บ้านปากเกร็ดซึ่งเป็นเด็กกำพร้าให้ความรักให้ความเอาใจใส่นะเด็กเขามีความสุขนะเด็กเขาเวลาอาสาสมัครไปที่บ้านปากเกร็ดเด็กก็วิ่งมาหาเรียกพ่อเรียกแม่คนทำที่เป็นอาสาสมัครก็มีความสุขมีนักศึกษาคนหนึ่งก็บอกเลยว่าชีวิตผมสมบูรณ์ได้เพราะเด็ก7ขวบแกเคยสุขว่างเปล่าชีวิตไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายไม่มีรู้สึกว่าขาดความรักแต่พอไปให้ความห่วงใยให้ความเอื้อทอนกับเด็กให้ความรักกลับคืนมาเขารู้สึกว่าชีวิตเขาเต็มอิ่มมากขึ้นจากที่เคยอยู่แบบเรียนแบบไม่มีจุดหมายเรียนจบพอหยุดเรียนเลิกเรียนก็ไปเที่ยวห้างแกก็เริ่มสึกการไปช่วยเด็กเป็นจิตอาสาให้แกเด็กเนี่ยมันมีความสุขเนี่ยคือกฎแห่งกรรมคือว่าคุณให้ความสุขแก่ใครนะความสุขนั้นก็ย้อนกลับมาที่คุณเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ต้องไม่มันไม่แสดงผลชาติหน้ามันให้เห็นผลในชาตินี้เพราะฉะนั้นถึงแม้คุณไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าเนี่ยแต่คุณปรารถนาจะมีความสุขในชาตินี้หรือมีความสุขในวันนี้มีความสุขในวินาทีนี้เนี่ยนะคุณก็ควรจะคิดดีพูดดีและทำดีเพราะถ้าคุณคิดไม่ดีนะคุณก็ทุกข์แล้วคุณก็เครียดแล้วใช่ไหมความโกรธก็ดีความหงุดหงิดก็ดีความมุ่งร้ายต่อคนก็ดีหรือความคิดจะเอาเปรียบเขาก็ดีเนี่ยมันมีผลร้ายต่อคุณเป็นคนแรกเลยทั้งที่คุณยังไม่ทันจะลงมือทำได้ซ้ำเพราะนั้นเนี่ยถ้าก็อยากจะบอกว่าถ้าอยากจะมีความสุขในวันนี้ขณะนี้เนี่ยก็ควรคิดดีพูดดีทำดีก็คือทำกรรมดีนั่นเอง ไม่ต้องรอว่าต้องชาติถ้าเกิดชาติหน้าจะมีหรือไม่มีอะไรอย่างไรทำวันนี้ให้ดีที่สุดง่ายๆใช่ไหม ถ้าทำดีใช่ไหมมันก็ได้ผลตอบแทน ที่ดี ตอนนี้เลยแม้จะไม่หวังนะแม้จะไม่อยากมันก็ดีขึ้นมาเองแล้วถ้ามีชาติหน้าก็แน่ใจเลยว่าจะได้รับผลดีในชาติหน้าด้วย2ต่อเลยนะคือ วันนี้ชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าแต่ถ้าไม่มีชาติหน้าก็ไม่ได้ขาดทุนเพราะว่าวันนี้คุณก็ได้รับความสุขแล้วใช่ไหมแล้วก็คุณอาจจะไม่ได้แค่คุณเท่านั้นที่มีความสุขคนหนึ่งก็มีความสุขด้วยใช่ไหมมันได้ผลหลายต่อเลยแต่ถ้าคุณทำไม่ดีเนี่ยคุณเองเครียดคนหนึ่งที่อยู่รอบตัวคุณก็เครียดถ้ามีลูกลูกก็เครียดพ่อที่อารมณ์ร้ายฉุนเฉียวทำร้ายแม่ลูกก็จะเป็นพวกก้าวร้าวแล้วก็หวาดผวาง่ายมีเด็กหลายคนเลยนะเวลานอนเนี่ยผวาตื่นขึ้นมาตกร้องไห้เพราะว่าเห็นพ่อแม่ตีกันเป็นประจำเห็นพ่อแม่ด่ากันเป็นประจำแล้วเด็กแบบเนี้ยเวลาไปโรงเรียนก็ชกต่อยเพื่อนนะเนี่ยถ้าเราทำกรรมไม่ดีใช่ไหมแม้เพียงแค่คำพูดนะเราก็ทำให้ลูกที่เรารักเนี่ยเป็นทุกข์ด้วยและลูกที่เรารักก็จะกลายเป็นคนที่สร้างความทุกข์แก่คนอื่นเป็นทอดๆเพราะฉะนั้นทำความดีเนี่ยแม้ไม่มีชาติหน้าเนี่ยไม่ใช่แต่คุณเท่านั้นที่มีความสุขคนอื่นที่รอบข้างคุณที่รักคุณที่คุณรักเขาก็มีความสุขด้วย ถ้าเป็นต่อไปนี่จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับวงการบันเทิงนิดนึงนะคะท่าน เรื่องเรื่องเท่าไหร่นะ อ๋อเขาฝากจะถามคือเธอฝากถามว่าอย่างสมัยนี้ใช่ไหมคะคนที่เป็นดารานางแบบเนี่ยก็มักจะต้องมีการถ่ายภาพที่แต่งตัวค่อนข้างวาดวิวหรือว่าไปออกงานเนี่ยอย่างคุณกิ๊กเองก็ไม่ได้เป็นดาราแนวที่จะต้องเรียกได้ว่าถ่ายภาพเซ็กซี่แต่ว่าเวลาไปออกงานบางทีก็จะต้องมีแต่งตัวแบบแต่งตัวน้อยชิ้นบ้างซึ่งการกระทำแบบนี้นะคะเป็นอกุศลกรรมหรือไม่แล้วก็บาปไหมที่ทำอย่างนี ้คือถ้าทำเพื่อต้องการยั่วยุนะยั่วยุให้คนเกิดกามราคะเนี่ยนะอันนี้มันก็ใช่แน่ใช่ไหมมันก็เป็นเจตนาที่ไม่ดีใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นการไปทำให้คนเนี่ยเขามีความทุกข์แน่นอนคนที่เขาเกิดอารมณ์เช่นนั้นด้วยเนี่ยเขาก็ต้องการที่เขาไม่มีสติใช่ไหมเขาก็ต้องรับผลกรรมอันนี้ด้วยใช่ไหมแต่ว่าในแง่ของดาราหรือว่าเจ้าตัวที่แต่งตัวด้วยเจตนาเช่นนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเรียกว่ามีเจตนาที่เป็นอกุศลนะแต่ต่อมาคิดว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นใช่ไหมแต่เขาอาจจะต้องการเพียงแค่ความยอมรับการไปที่ยกย่องเพราะตอนนี้มันเป็นแฟชั่นเป็นค่านิยมถ้าในสังคมที่เขาไม่ยอมรับการแต่งกายแบบนี้นะเช่นสังคมมุสลิมเนี่ยหรือสังคมธรรมะธรรมโมเนี่ยแน่นอนก็คนคงจะไม่กล้าแต่งงั้นแต่ตอนนี้เนี่ยคนก็อยากจะแต่งงั้นนะเพราะมันเป็นแฟชั่นมันเป็นค่านิยมนะซึ่งอาตมาคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมีสติถามใจเราว่าเราจำเป็นไหมที่จะต้องทำตามแฟชั่นทำตามค่านิยมหรือว่าทำเพื่อให้ได้รับความยกย่องสรรเสริญจากผู้คนปัญหาของดาราคือว่า อยู่ได้ด้วยค่านิยมใช่ไหมเพราะมันสัมพันธ์กับค่าแสดงหรือเราเรียกว่าค่าตัวใช่ไหมถ้าเป็นค่านี้ถ้าคนยกมีคนนิยมเยอะค่าตัวก็สูงเรตติ้งก็ดีถ้าเรตติ้งดีค่าตัวก็สูงใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยอาตมาคิดว่าเราก็ต้องตั้งสติว่าเราจะใช้ชีวิตเนี่ยของเราเนี่ยเพื่อตอบสนองค่านิยมอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่านะหรือว่าเราจะมองเพียงแค่ว่าบางคนอาจจะคิดแบบนี้ว่าฉันทำเพียงแค่เป็นอาชีพนะแต่ว่าในชีวิตประจำวันฉันไม่ทำเหมือนกันอาตมาคิดว่าในแง่นี้ก็อาจจะยอมรับได้นะบางคนก็คิดว่าฉันทำชิ้นนี้เป็นเพียงแค่อาชีพนะแต่พอเลิกงานแล้วฉันก็ใช้ชีวิตตามปกติ ก็ไม่ได้ทำตัวเช่นน ั้ นอ ันนี้อาตมาคิดว่ายอมรับได้แต่ว่ามันก็ต้องตระหนักว่าถ้าเราเนี่ยเรามีชีวิตแม้เราจะใช้อาชีพการแสดงของเราเนี่ยนะเพื่อรักษาค่านิยมรักษาความนิยมด้วยวิธีการแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่มั่นคงเพราะเราต้องยอมรับว่าวัยเนี่ยหรือสังขารเนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปหรือพูดง่ายคือมันชรา สมัยนี้เนี่ยความชราของคนความแก่ของดาราเนี่ยมันไม่ใช่30นะบางทีมันแค่25 26เนี่ยก็เริ่มและเพราะว่ามันมีพวก15 16 17มาใช่ไหมพวกนางแบบเนี่ยเขาหลายคนพวกซุปเปอร์โมเดลเนี่ยหลายคนพอเขา30นี่เขารู้แล้วว่าเขาก็ถือว่าแก่แล้วในสำหรับวงการนางแบบระดับนี้เพราะว่าเด็กๆที่มาแรงเนี่ยมีมากกว่าใช่ไหมนี่เราก็ต้องคิดว่าถ้าเราเอาชีวิตการแสดงเราเนี่ยไปผูกติดไว้กับไอ้ค่านิยมความพึงพอใจในเรือนร่างเนี่ยนะมันจะเป็นอาชีพการแสดงที่ไม่มั่นคงเลยใช่ไหมเพราะไม่นานความนิยมในเรื่องเรือนร่างของเราเองมันก็จะลดลงเพราะว่าคนอื่นเขาจะสวยกว่าเขาจะกล้าเปิดได้มากกว่าใช่ไหมนั่นจะมาคิดว่าก็อย่าไปฝากอาชีพการแสดงของเราเนี่ยไปวางไว้บนไอ้ความนิยมในเรื่องความสวยงามหรือเรื่องเดือนล่างมากนะใช่ไหมทำไมเราไม่มาเอาไม่มาเป็นเน้นที่จุดอื่นที่มันยั่งยืนกว่าเช่นความสามารถในการแสดงแบบเป็นนักแสดงอาชีพใช่ไหมซึ่งความสามารถในการแสดงเนี่ยมันยั่งยืนกว่าถึงแม้วัยคุณจะแปรเปลี่ยนไปแต่ความสามารถคุณอาจจะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รวมถึงพัฒนาความสามารถในทางอื่นด้วยไม่ใช่การแสดงเดียวอาจจะเป็นเรื่องของการกำกับใช่ไหมนักแสดงหลายคนเอานางแบบหลายคนก็พัฒนาจากเป็นนางแบบเป็นเรียกว่าเป็นนางสาวไทยอะไรเงี้ยนะพัฒนามาเป็นนักแสดงมีฝีมือแล้วก็พอเขามีอายุมากเขาก็พัฒนามาเป็นคนเขียนบทเป็นผู้กำกับอาตมาคิดว่าอย่างนี้น่าจะมีความหวังมากกว่าย ั่งยืนกว่า อันนี้พูดเฉพาะเรื่องอาชีพการแสดงนะแล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงว่าในแง่ของวิถีชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเราไปผูกติดกับความนิยมมากไปเนี่ยชีวิตเราจะไม่มีความสุขเพราะว่าความนิยมเนี่ยมันมีขึ้นมีลงและเมื่อมันมีขึ้นแล้วเนี่ยมันมักจะลงใช่ไหมคุณดังแค่ไหนเนี่ยถึงจุดนึงเนี่ยความนิยมก็จะลดลงบ๊อบเกลดอฟเนี่ยโหดังมากใช่ไหมประมาณสัก20ปีที่แล้วโอ้โหมา 4-5 ปีวันเนี่ยรายการแสดงเขาเนี่ยต้องคืนบัตรนะเพราะคนมาฟังแค่200คนที่อิตาลีเนี่ยคนฟังไม่กี่คน200คนโหห้องประชุมเป็นพันเนี่ยต้องคืนบัตรต้องยกเลิกการแสดงโอ้มันอันนี้จังเลยนะคือชีวิตที่ผูกติดอยู่กับเรตติ้งนะเป็นชีวิตที่ไม่มั่นคงเลยนะไม่ใช่เฉพาะชีวิตอาชีพไม่ใช่ชีวิตนักการแสดงนะชีวิตทั้งชีวิตของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาธิว่าต้องอย่าไปผูกติดกับเรตติ้งนะอย่าไปพยายามที่จะรักษาเรตติ้งตลอดเวลาเพราะยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ต้องตกใช่แต่ว่าสิ่งที่โอเคในขณะที่เรามีเรตติ้งดีก็ให้มีสติให้มีปัญญาระลึกว่าไอ้นี่มันเป็นโลกธรรมที่ไม่เที่ยงโลกธรรมคือสารเสริญมีสารเสริญมีนินทาและคนที่ผูกติดกับเรตติ้งนะเขาจะมีความทุกข์มากนะเวลาถูกวิจารณ์เวลาเรตติ้งเขาตกหรือถูกวิจารณ์เนี่ยเพื่อจะมาเห็นดาราจำนวนมากเลยเนี่ยมีความทุกข์มากกับการถูกวิจารณ์ซึ่งอาตมาคิดว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าคุณเป็นอยากเป็นดารานะคุณต้องไม่กลัวคำวิจารณ์ก็เหมือนกับจะไปอยู่ในที่โล่งเนี่ยก็ต้องไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนใช่ไหมแต่เวลาที่ดาราจำนวนมากเนี่ยเพียงแค่ถูกซุบซิบถูกแค่นินทาตามหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งต้องการขายข่าวก็ทุกข์กันละถ้าเราเพลินในสรรเสริญในความชื่นชมเราก็ยังต้องทุกข์เมื่อถูกนินทาถ้าไม่อยากทุกข์ถ้าถูกนินทาถ้าไม่อยากทุกข์เวลาถูกนินทาก็อย่าไปดีใจเวลาเขาสรรเสริญหรือชื่นชมอันนี้เป็นหลักเลยนะสำหรับดาราเนี่ยถ้าคุณไม่อยากทุกข์เวลาถูกวิจารณ์เนี่ยคุณก็จะไปหลงไหลได้ปลื้มเวลามีเรตติ้งสูงหรือว่ามีคนชื่นชมเพราะมันเป็นของคู่กันนะสุขเมื่อคนชื่นชมก็ต้องทุกข์เมื่อคนวิจารณ์ แล้วถ้าอยากเป็นดาราต้องพร้อมเผชิญนะถ้าไม่พร้อมนะอาตมาว่าก็ไปมีอาชีพอื่นน่าจะมีความสุขกว่า ก็ทีนี้ก็ยังเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับวงการบันเทิงเหมือนเดิมนะคะท่านก็จะเธอจะถามว่าพวกหนังสือซุปซิกนะคะที่ชอบไปแอบถ่ายภาพดาราแล้วก็เป็นภาพหลุดๆเนี่ยแล้วเอามาเขียนข่าวให้คนอื่นเขาได้รับความเสียหายอันนี้เนี่ยถือเป็นบาปอย่างไรบ้างแล้วก็ถ้าอันนี้เป็นบาปและผลกรรมที่คนที่ทำเช่นนี้จะได้รับเนี่ยจะมีอะไรบ้างและคนที่ซื้อสื่อนี้ไปอ่านเนี่ยเป็นการบาปไหม คือบาปอยู่แล้วอย่างน้อยก็บาปในเรื่องของมุสาวาทาใช่ไหมมุสาวาทานี่มันไม่ใช่หมายถึงการพูดอย่างเดียวอาจจะหมายถึงการสื่อในวิธีอื่นเช่นการเขียนด้วยนะคราวนี้เนี่ย เรื่องบาปจากการโกหกเนี่ยมันก็จะนำไปสู่บาปอื่นๆตามมาอีก4ข้อที่เหลือได้ด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญคือว่ามันไปสร้างความทุกข์สร้างความโกรธแค้นให้กับผู้อื่นซึ่งเขาก็อาจจะมาทำร้ายตัวผู้พูดได้หรือตัวผู้เขียนได้นะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงชาติหน้านะอันนี้พูดถึงชาติหน้าเวลาพูดถึงชาติหน้าแล้วคนไม่ค่อยเชื่อแล้วว่าเขาจะต้องได้รับกรรมอย่างไรบ้างเช่นถ้าเขาไปในชาติหน้าเขาอาจจะถูกกระทำอย่างเดียวกันบ้างถูกวิจารณ์ถูกด่าถูกใส่ร้ายทำความดีไม่เคยขึ้นเพราะว่าจะทำความดีก็ถูกใส่ร้ายตลอดเวลาทำให้ไม่สามารถที่จะทำความดีขึ้นมาได้หรือไม่สามารถจะมีความสุขในชีวิตขึ้นมาได้เราจะเสียผู้เสียคนไปเลยจากคำพูดคำนินทาของคนอื่นอันนี้ก็อาจจะเป็นถือว่าเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ในชาติที่แล้วก็ได้นั้นแต่ยังก็ตามเนี่ยอันนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่สิ่งที่แน่คือว่าการทำเช่นนั้นเนี่ยมันไปสร้างความทุกข์แก่ผู้คนและมันก็สร้างบาปกรรมให้กับตัวเองด้วยซึ่งจะทำให้ไม่ได้รับความสุขก็จะรับความสุขความเจริญเช่นมีคนเกลียดแค้นอาจจะลงมือทำร้ายถึงตายได้หรือว่าบาดเจ็บพิการได้แม้ตมาคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องสังวรแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้อ่านหรือว่าตลาดที ่ต้องการ แบบนี้นะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่หนึ่งเราเชื่อคนง่ายเราเชื่อง่ายๆโดยที่ไม่มีวิจารณญาณนะสองเราสนใจที่จะรับรู้เรื่องร้ายๆจากคนอื่นโดยเฉพาะจะเป็นเรื่องทางเพศนะถ้าเป็นเรื่องทางเพศเรื่องอื้อฉาวทางกามเนี่ยก็จะสนใจมากนะอันนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความหมกมุ่นในทางกามราคะแล้วก็อาจจะรวมไปถึงความอิจฉาริษยาที่อยากจะเห็นคนที่เด่นคนที่ดังคนที่รวยกว่าตัวเนี่ยเขาประสบความพินาศนะอาตมาคิดว่าเนี่ยมันก็เป็นอกุศลกรรมในใจผู้อ่านซึ่งถ้าผู้อ่านได้อ่านแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยมันก็ไปตอกย้ำซ้ำเติมไอ้บาปกรรมในหรืออกุศลธรรมในใจของตัวอันที่สองเขาถ้าเขาไปพูดเขาไปแพร่ข่าวส่ง SMS หรือว่าส่งข่าวทางอินเทอร์เน็ตนะเขาก็มีส่วนในการสร้างบาปใช่นะแล้วก็อันที่สามนะเขาก็มีส่วนในการส่งเสริมไอ้ค่านิยมแบบนี้วัฒนธรรมแบบนี้ซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลย้อนกลับมาที่ตัวเขาเองคือคนเราเนี่ยทำอะไรไปนี่มันมีสิ่งที่ทำไปไม่พ้นนะแม้ตมาคิดว่าก็ต้องสังวรระวังด้วยนะซึ่งผู้อ่านเนี่ยก็ไม่ควรที่จะส่งเสริมสื่อแบบนี้หรือคนเขียนข่าวแบบนี้แล้วก็ขณะเดียวกันจริงๆมันก็ต้องมีการแซงชั่นจากสังคมด้วยใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้สังคมแบบนี้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยใครจะรู้ว่าต่อไปลูกสาวของเรา หลานสาวของเราหรือว่าลูกชายลูกสาวลูกชายหลานชายของเราเนี่ยจะประสบข้อกรรมแบบนี้บ้าง ก็แล้วทีนี้ในแง่ของการเป็นนักแสดงนะคะอย่างคุณกิ๊กเองเนี่ยส่วนมากบทที่ได้รับบางทีก็จะเป็นบทร้ายที่จะต้องมีเกลียดคนอื่นคิดฆ่าคนอื่นซึ่งในขณะที่ได้รับบทนั้นนะคะที่อยากจะทราบว่าตอนที่แสดงเนี่ยอันนี้ถือเป็นอกุศลจิตหรือเปล่าแล้วก็มีวิธีการยังไงที่เหมือนกับทำให้เราเข้าถึงบทบาทได้แต่ว่าสลัดชำระล้างจิตออกไปได้หลังจากที่ละจากบทนี้แล้ว คืออาตมาก็เวลาทำอบรมเนี่ยอาตมาก็ทำใช้วิธีการที่เรียกว่าการสวมบทบาทโลเพลซึ่งคล้ายๆกับละครแต่ไม่เหมือนทีเดียวนะแต่ว่าเราพบว่าโลเพลเนี่ยหรือการสวมบทบาทเนี่ยหรือบทบาทสมมุติเนี่ยมีประโยชน์ในการทำให้คนที่สวมบทนั้นเนี่ยเช่นสวมบทเป็นอาจจะเป็นผู้ร้ายเขาได้เข้าใจว่าผู้ร้ายเนี่ยหรือตัวฉาเนี่ยทำไมถึงทำอย่างนั้นทำไมถึงคิดอย่างนั้นทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะซึ่งอาตมาช่วยการความเข้าใจนี้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่า1เพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นคนตั้งเสียเองเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็มีกิเลสพวกนี้อยู่ทั้งนั้นแหละนะแม้แต่คนดีก็ต้องมีความโกรธมีความเกลียดมีความอิจฉาอาตมาก็มีใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้เนี่ยเราก็จะรู้เท่าทันใช่ไหมและขณะเดียวกันเราก็จะเข้าใจคนอื่นได้ว่าทำไมเขาคิดแบบนั้นทำไมเขาอิจฉาเพราะอะไรเพราะอาจจะเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยถูกกระทำมาก่อนเขาไม่ได้ความเป็นธรรมเขาถูกไม่มีใครสนใจเขาเลยใช่ไหมเด็กที่ไม่ได้ความสนใจจากพ่อแม่ไม่ได้ความสนใจจากครูจากเพื่อนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะอิจฉาได้ง่ายใช่ไหมถ้าเราวิเคราะห์ไปตรงนี้เนี่ยเราก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นใจเขาคนที่อิจฉาคนที่โกรธเกลียดก็น่าเห็นใจนะเพราะเขาทุกข์ด้วยแล้วเขาก็มักจะเป็นผู้เป็นเหยื่อของเหตุการณ์บางอย่างอาตมาคิดว่ามันถ้าเราเล่นละครโดยการที่เราไม่ใช่เพียงแค่อินไปกับอารมณ์แต่เราเข้าใจคนที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยเราจะเกิดปัญญาแล้วเราจะเกิดกรุณานะเราจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นเพื่อที่เราจะไม่เป็นอย่างนั้นบ้างอาจจะช่วยทำให้เราเข้าใจตัวเราเองได้ด้วย2เลยได้เห็นใจแล้วก็จะได้เกิดความอาจจะเห็นใจแล้วก็อาจจะเกิดเมตตากรุณาเขาแล้วก็ช่วยให้เขาดีขึ้นเพราะว่าเรามักจะมองคนที่เป็นตัวร้ายเนี่ยว่าเป็นตัวเลวว่าไม่ดีที่ควรจะถูกสังคมประณามแต่บางทีคนเหล่านี้เนี่ยถ้าเราให้ความเห็นใจก็เข้าใจเขาเมตตากรุณาต่อเขาก็อาจจะกลับคืนดีได้และอาตมาก็เจอคนแบบนี้มาไม่น้อยนะเพราะว่าถึงที่สุดแล้วคนเราเนี่ยทุกแม้แต่คนเลวเนี่ยนะเขาก็มีความดีอยู่ในตัวเช่นเดียวกับคนดีก็มีความเลวอยู่ในตัวใช่ไหมมันไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่เส้นแบ่งระหว่างความดีกับความชั่วไม่ได้อยู่นอกตัวเราไม่ใช่ว่าฉันดีและเธอชั่วแต่เส้นแบ่งแห่งความดีและความชั่วมันอยู่ในใจเราให้ต้องมาคิดว่าคนที่เล่นละครถ้าเล่นให้เป็นเนี่ยนะเขาจะมีความลุ่มลึกในทางจิตใจได้เขาจะมีความเมตตากรุณาและเข้าใจผู้คนได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นต้องมาเห็นนักแสดงดาราหลายคนนะระดับโลกเนี่ยไม่ว่าเฉพาะที่อเมริกาหรือว่ายุโรปเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยเขาจะมีความลึกซึ้งมากความรู้สึกในเรื่องของบุคคลใช่ไหมความรู้สึกในเรื่องของชีวิตเพราะเขาแสดงเนี่ยเขาไม่ได้แสดงด้วยการ acting ด้วยการแสดงให้มันออกมาแต่ว่าให้แต่เขาให้มันออกมาจากใจและเป็นใจที่สามารถจะมีส่วนร่วมกับบทที่ตัวเองเล่นนะถ้าว่าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยนะมันทำให้เกิดความลุ่มลึกทางจิตใจได้แต่ถ้าแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีสติกันนะเพราะว่าเวลาเราอินกับบทแล้วเนี่ยมันต้องถอดให้เป็นต้องถอยเราจะเข้าใจบทได้เราต้องถอยออกมาเป็นผู้ดูด้วยถ้าเราไปเข้าเป็นผู้เป็นเนี่ยเราจะไม่เห็นอะไรเหมือนกับถ้าเราอยู่ในบ้านนี่เราจะไม่เห็นบ้านนี่หรอก เราต้องออกไปเราถึงจะเห็นบ้านนี้ว่าบ้านนี้หน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมรูปร่างเป็นยังไงเห็นแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็เห็นแต่ห้องสี่เหลี่ยมนะดังนั้นการที่เราจะเข้าใจตัวละครหรือเข้าใจชีวิตได้เนี่ยเราต้องถอยออกมาดูด้วยและถ้าเราจะมีชีวิตอย่างปกติสุขก็ต้องรู้จักวางบทที่เราเล่นด้วยเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาของนักแสดงหลายคนที่เก่งนะบางทีวางบทไม่เป็นเพราะบางทีก็ทุกข์บางทีก็หรือบางทีก็พอถึงวันที่ปิดกล้องเนี่ยก็เสียดายร้องห่มร้องไห้ที่ต้องลาจากบทนี้ไปที่ตัวเองละอาตมาคิดว่าต้องมีสติวางด้วยเหมือนกันการทำสมาธิภาวนาก็เป็นวิธีการที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยปล่อยวางบทเหล่านี้ได้ แล้วอย่างนี้จะมีอีกคำถามนึงนะคะจะเกี่ยวกับว่าการทำบุญแต่เหมือนกับว่าได้บาปก็คืออย่างเช่นในงานรื่นเริงค่ะที่อย่างสมมติงานแต่งงานเนี่ยชอบมีการเลี้ยงเหล้าเลี้ยงสุราอะไรอย่างนี้อันนี้นี่ถือว่าเป็นบาปอะไรยังไง ก็เป็นอยู่แล้วเพราะว่าอันนั้นเป็นทั้งกับผู้กินนะผู้ดื่มแล้วก็เป็นบาปทั้งกับผู้ที่จัดหามาให้นะคือตอนนี้สังคมเนี่ยมันเป็นสังคมที่เรียกว่าเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของบุญและบาปความถูกต้องความไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยกลายเป็นเรื่องธรรมดาจนอาจจะถึงขั้นที่เรียกว่าเกิดปรากฏการณ์ที่ว่ากล้าทำชั่วกลัวทำดีนะคือถ้าจะทำดีด้วยการไม่ขายเหล้าด้วยการไม่เสิร์ฟเหล้าเนี่ยเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยกล้ากันแล้วนะร้านก็ไม่กล้าเจ้าภาพก็ไม่กล้าเจ้าภาพไม่กล้าที่จะจัดอาหารจัดเลี้ยงโดยไม่มีเหล้านะทั้งที่เป็นความดีนะตอนนี้มันเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆคือกล้าทำชั่วกลัวทำดีแล้วก็รวมถึงเรื่องอื่นด้วยนะเช่นในหมู่วัยรุ่นเนี่ยนะไอ้กล้าที่จะไปโซมหญิงเนี่ยนะทำกล้าที่จะไปสัมผัสนี่ทำนะแต่ที่จะรักษาตัวให้ดีเนี่ยไม่ค่อยกล้ากลัวเพื่อนว่าไอ้หน้าตัวเมียไม่ใช่ลูกผู้ชายลูกผู้ชายมันต้องกล้าสมผู้หญิงเนี่ยนี่ไปขนาดนี้แหละนี่สังคมนี่มันไปถึงจุดที่เรียกว่าเกิดปรากฏการณ์หรือขั้นนิยมว่ากล้าทำชั่วกลัวทำดีซึ่งอาตมาคิดว่าเราต้องช่วยกันยับยั้งกระแสนี้ด้วยการทำจากจุดที่เราทำได้ซึ่งการที่จัดเลี้ยงโดยที่ไม่มีเหล้าเนี่ยอาตมาคิดว่ามันก็ไม่ต้องใช้ความกล้าอะไรมากใช่ไหม ก็เป็นเรื่องง่ายๆ แต่เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งวัดวาอารามบางทีก็ไม่กล้านะก็ต้องมีเหล้าเลี้ยงต้อนรับผู้หรือยอมให้มีการจัดเลี้ยงเหล้าต้อนรับผู้มาทอดพระป่าทอดกฐินงานศพก็ต้องเจ้าภาพก็ไม่กล้าที่จะงดเหล้านะก็ต้องบริการเหล้างานบวชก็เหมือนกันนี่สมาคิดว่าต้องช่วยคนละไม้คนละมือจากจุดที่เราคิดว่าเราทำได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่มันมีความสำคัญ แล้วเกี่ยวกับเรื่องการกล่าวคำเท็จที่คือเราเหมือนอาจจะจำเป็นบางครั้งเราจำเป็นต้องกล่าวเพื่อให้คนอื่นสบายใจเนี่ยมันเป็นการกระทำที่บาปไหมคะ คือเจตนาก็ดีนะแต่ว่ามันยังไม่ดีทั้งหมดนะเพราะว่าการกล่าวเท็จแม้จะทำด้วยเจตนาดีเนี่ยมันก็จะเรียกว่าถ้าพูดอย่างภาษาสมัยใหม่คือมันยังไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เขาได้ฟังใช่เพราะว่าเขาก็เข้าใจว่าหรือแอสซูมว่ามันเป็นความจริงใช่ไหมแต่เราให้ความเท็จแก่เขาแม้ว่าเราจะทำด้วยความปรารถนาดีก็ตามแม้ตอนคิดว่าปัจเจตนาดีๆแล้วนะแต่ว่าทำไงเราถึงจะพูดให้ใช้ปัญญาอีกหน่อยนะเพื่อพูดเนี่ยให้มันดูนุ่มนวลแต่ว่าเขารับได้หรือว่าทำให้เขาได้เข้าใจเจตนาดีที่เราพูดอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นการวิจารณ์คำวิจารณ์เนี่ยพูดให้มันฟังได้รับได้เนี่ยเป็นไปได้ หรือว่าบางทีเราอาจจะไม่ต้องเราก็ไม่ใช่โกหกแต่เราชมเขาในแง่บวกเพื่อที่ทำให้เขาได้เห็นตัวเองในแง่หนึ่งที่เป็นแง่ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็ได้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าโกหกเขาว่าโอ๊ยคุณทำดีแล้วยอดเยี่ยมใช่ไหมทั้งที่เราก็รู้ว่ามันไม่ใช่เราสามารถจะให้กำลังใจเขาด้วยการพูดอีกแบบโดยไม่ต้องโกหกก็ได้หรือการบอกข่าวร้ายแก่คนเจ็บคนที่ใกล้ตายคนที่เป็นมะเร็งก็ไม่ต้องโกหกก็ได้แต่เราค่อยๆพูดค่อยๆให้ข้อมูลแล้วก็มีซัพพอร์ตทางอารมณ์ให้แก่เขาใช่ไหมเรามาคิดว่าทำได้บางทีมันก็มีการพูดแบบไม่แบบเค็งแบบไม่ตั้งใจอ่ะแต่ไม่ใช่ความจริงแต่ซึ่งมันก็ไม่ได้ก่อผลเสียอะไรนะแต่ว่ามันจะติดปากซึ่งทำให้เราพูดไม่จริงเป็นนิสัยอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร ่อย่างบางทีที่มีกรณีเหมือนแบบว่าเราพูดความจริงแต่เราอาจจะบอกไม่หมดอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการกลับเท็จได้ ก็ไม่เชิงถ้าเราแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเจตนาเพื่อที่ทำให้เขาได้เข้าใจความจริงไปอีกแง่นึงมันอยู่ที่เจตนาเราบอกความจริงเพียงบางแง่นะเพราะว่าอันนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เขาควรจะรับรู้ได้เท่านั้นก่อนก็จะยังไม่สามารถจะรับรู้ได้ทั้งหมดโอเคแต่ถ้าเราบอกความจริงเพียงบางแง่เพื่อมิสลีดให้เขาไปสู่ความเข้าใจอีกแบบหนึ่งนะซึ่งตรงกันข้ามอันนี้มันก็อาจจะไม่ถูกใช่ไหมคือหรือการเช่นนักแสดงเนี่ยเราก็บอกว่าเขาดีเขาเล่นดีหมดเขาเล่นดีหมดเลยแต่ว่าบางทีมันมีจุดที่ควรแก้ไขเราก็ไม่พูดแต่เราพูดอย่างนั้นเนี่ยเพียงเพื่อให้เขารู้สึกว่าฉันทำดีแล้วแล้วเขาจะได้ไม่เกลียดขี้หน้าเรานะอันนั้นก็คงจะไม่ใช่เป็นการพูดที่ถูกต้องเท่าไหร ่นั่นเป็นคำถามส่วนตัวนิดนึงว่าพระอาจารย์เนี่ยเปิดสอนปฏิบัติธรรมหรือไม่คะถ้าสอนนี่สอนที่ไหนอย่างไรหาข้อมูลสมัครได้อย่างไร อาตมาก็สอนอยู่นะแต่ว่าไม่ได้สอนปฏิบัติธรรมจะเรียกว่าไม่ได้สอนเป็นประจำดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีการอบรมเยอะอาตมาเนี่ยงานที่ทำระยะหลังในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือการเป็นวิทยากรอบรมเผชิญความตายสงบซึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีการปฏิบัติธรรมและแต่กลุ่มบางกลุ่มก็ปฏิบัติไม่มากบางกลุ่มก็ปฏิบัติเยอะใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการเตรียมตัวตายไปด้วยแล้วก็บางทีก็มีบางกลุ่มนี่มาขอให้จัดปฏิบัติที่วัดก็ทำให้นะคือจะแต่ว่าจะไม่ได้ทำเป็นประจำ คือไม่ได้มีสถานที่ที่จัดเป็นประจำ อ๋อสถานที่นี่มีอาตมาวัดที่อาตมาเป็นเจ้าว่าเนี่ยคือวัดป่าสุขโตเนี่ย มีการปฏิบัติธรรมเป็นประจำใช่แล้วก็มีอบรมทุกเดือนเปิดคอร์สอบรมเดือนละหนึ่งอาทิตย์แต่ว่ามักจะมีกลุ่มอื่นเนี่ยมาขอให้ออกจัดอบรมให้เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเดือนนึงอาจจะมีสัก2-3 อาทิตย์ด้วยซ้ำแต่ว่าคนที่อบรมเนี่ยไม่ใช่อาตมาอาตมาเนี่ยจะอบรมเนี่ยเฉพาะให้กับบางกลุ่มที่ติดต่อมาเป็นพิเศษแล้วก็การอบรมเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะจะไม่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่เป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมล้วนๆแต่ก็มีนะอันนี้ก็เด็ดก็จัดให้แต่ไม่ได้ทำเป็นประจำถ้าทำเป็นประจำเนี่ยต้องไปติดต่อที่วัดป่าสุขโตโดยตรงเนี่ยจัดทุกเดือนก็ดูที่เว็บไซต์ได้ของวัดป่าสุขโต สุดท้ายก็คือคุณปิ๊กกราบขอธรรมะเพื่อปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงเป็นช่วงปีใหม ่คือปีใหม่เราก็ทุกๆคนก็อยากมีชีวิตใหม่ชีวิตที่ดีกว่าเดิมแต่ชีวิตใหม่เนี่ยที่เรามักจะเข้าใจคือการที่เกิดได้สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆกับเราซึ่งจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือจะเป็นเหตุการณ์มีงานใหม่ที่ดีมีตำแหน่งใหม่ที่ดีเราจะมีคู่ครองแต่เรามาคิดว่าชีวิตใหม่เนี่ยที่แท้จริงเนี่ยมันมาจากภายในถ้าเราอยากมีชีวิตใหม่เนี่ยมันต้องพยายามสร้างให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นกับจิตใจของตัว เช่นทำให้มีสติมากขึ้นมีเมตตากรุณามากขึ้นนะแล้วก็มีความมีปัญญามากขึ้นมีความอดกลั้นต่ออารมณ์มากขึ้นอาตมาคิดว่าถ้าเราสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราเนี่ยมันจะทำให้เกิดชีวิตใหม่ที่แท้จริงเพราะว่าถึงแม้เราจะยังอยู่บ้านหลังเดิมกับผู้ครองคนเดิมแต่ว่าความรู้สึกจะไม่เหมือนเดิมนะมันจะเหมือนกับว่าโลกทั้งโลกเนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปกลับมีความสดใสสดชื่นมากกว่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่เปลี่ยนแปลงที่ภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในโอกาสที่ขึ้นปีใหม่เนี่ยนะก็อยากให้คุณกิ๊กแล้วก็ผู้ชมเนี่ยผู้อ่านเนี่ยได้เกิดสิ่งดีๆเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นในจิตใจของตัวซึ่งแน่นอนจะเกิดขึ้นได้เนี่ยไม่ใช่เพียงเพราะพรของอาตมาหรือพรของผู้ใดอย่างเดียวแต่ต้องเกิดจากการได้ลงมือทำปฏิบัติด้วยตัวเองด้วยก็ขอให้มีกำลังใจในการลงมือปฏิบัตินั้นซึ่งเชื่อแน่ว่าถ้าเกิดมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในใจตามที่อาตมาได้พูดมาเนี่ยไม่ว่าเกิดอุปสรรคอะไรเนี่ยมันจะกลายจากใหญ่ก็จะกลายเป็นเล็กจากร้ายก็จะกลายเป็นดีแม้ความเจ็บความปวดเกิดขึ้นก็จะไม่ทำให้เราทุกข์นะถ้าจะงานจะขุกขลักจะประสบความล้มเหลวมันก็กลายเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเกิดปัญญามากขึ้นพูดง่ายคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราจะกลายเป็นดีหมดนะถ้าเกิดว่าใจเราเนี่ยเป็นใจที่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็กลายเป็นดีหมดคนที่อยู่รอบข้างเราคำพูดของเขาแม้จะมีคำวิจารณ์มีคำตำหนิก็จะกลายเป็นดีได้มีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเขาบอกว่าสำหรับคนดีเนี่ยใครปาขี้หมาให้ก็กลายเป็นดอกไม้นะคนดีในที่นี้หมายถึงการมีจิตใจดีอย่างที่อาตมาว่าเพราะนั้นก็ขอให้คุณกิ๊กแล้วก็ผู้อ่านเนี่ยได้รับสิ่งดีๆแล้วเกิดกำลังใจในการทำสิ่งดีๆที่ว่านี้ด้วยในจิตใจของตัวขอเชิญพอ